7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Je zal toch fan zijn van PEC Zwolle, ging ik zeggen. Weekend ben je dan in ieder geval ingegaan met een feestje, want de club gaat promoveren. En onze correspondent in de VS, die is in de staat Texas, waar een verbod op de abortuspil is teruggedraaid. Over die dingen gaat u ook horen in het nieuws met Juri Stubenitski. Ja, feest was het inderdaad in Zwolle. Honderden fans van PEC hebben bij het stadion de promotie naar de eredivisie gevierd. Die fans stonden vannacht in de regen te wachten op de spelersbus en die kwam rond 00:30 aan in Zwolle na de wedstrijd tegen Almere City. Daarna werden de spelers en trainers toegejuicht, werd er vuurwerk afgestoken en gezongen. In de VS blijft de abortuspil mifepristone voorlopig beschikbaar, heeft het Hooggerechtshof bepaald. Een federale rechter legde eerder deze maand een verbod op in een zaak die was aangespannen door anti-abortusbewegingen. Volgens de organisaties was er bij de goedkeuring van de pil niet goed gekeken naar de veiligheidsrisico's. Het Hooggerechtshof heeft het verbod op de pil nu tijdelijk geblokkeerd. President Biden is blij met het besluit. In de VS wordt deze pil bij naar schatting de helft van de abortussen gebruikt. De hoofdredacteur van een Duits roddelblad is ontslagen na een nep-interview met voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher. Het blad Die Actuelle deed alsof de Duitser voor het eerst sinds het ernstige ski-ongeluk van 10 jaar geleden een interview had gegeven. Onderaan stond in kleine letters dat het was gemaakt met kunstmatige intelligentie. De uitgever van Die Actuelle noemt het artikel smakeloos en misleidend en heeft aan de familie van Schumacher excuses aangeboden. De marechaussee heeft gisteravond op het treinstation van Schiphol 7 jongeren uit een trein gehaald en gefouilleerd. Het gebeurde na een melding dat treinreizigers een nepwapen hadden gezien. En dat werd ook gevonden bij een van die jongeren. Hij is aangehouden. Door het incident treden er korte tijd minder treinen. In Frankrijk is na 43 jaar iemand veroordeeld voor een bomaanslag op een synagoge in Parijs, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Volgens de rechter is de dader een man die nu hoogleraar sociologie is in Canada. Hij heeft een Palestijnse achtergrond. De man werd een paar jaar geleden vrijgelaten bij gebrek aan bewijs, maar de zaak werd onlangs heropend. In de Bollestreek gaat vandaag het traditionele bloemencorso van Noordwijk naar Haarlem. Praalwagens met bloemen rijden over de route van 42 kilometer en de organisatie verwacht ongeveer 1 miljoen bezoekers. Ook Schiphol rekent vandaag op drukte. De luchthaven verwacht ongeveer 70.000 reizigers, maar denkt niet dat er zulke lange rijen zoals vorig jaar zullen voorkomen, want er zijn meer beveiligers aangenomen en daarmee hoopt de luchthaven een nieuwe chaos te voorkomen. Het weer, het is 1 graad of 7. In het midden en noorden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Later vanochtend af en toe zon, vanmiddag vanuit het zuiden regen. Het wordt 13 graden aan zee en 19 in het noordoosten. Morgen bewolkt en droog, vanuit het zuidwesten buien en het wordt morgen ongeveer 15 graden. Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk €2.950 voordeel op krijgt. Hierdoor rijd je de elektrische ID.4 al onder de €40.000. Ga dus snel naar Volkswagen.nl. En het managementboek van het jaar is Spelen Werkt. Over hoe je spelend leren in praktijk brengt. Natuurlijk te bestellen op managementboek.nl/winnaar. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op Duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. 50 plus mobiel. Nu ook via Pricewise.nl. Speel 27 april ook mee met de Staatsloterij Koningsdagtrekking en maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Je hebt nog 5 dagen om een Koningsdaglot te kopen. Ga naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. 25 jaar bijzondere reizen, ontmoetingen en inzichten. Heimwee moet je koesteren van Floortje Dessing ligt nu in de boekhandel. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Het NOS Radio 1-journaal. Amerikaanse burgers die zelf langs de grens tussen Texas en Mexico gaan patrouilleren om migranten aan te houden. Republikeinen in de staat Texas willen dat met een nieuwe wet mogelijk maken, want ze hebben geen vertrouwen in de aanpak van de landelijke overheid. Correspondent Simone Tucker is in Laredo aan de Amerikaans-Mexicaanse grens in Texas. Als we het over Texas hebben, Simone, eerst even over de uitspraak van het Hoge Rechtshof vannacht. De abortuspil die mag dus niet verboden worden. Wat betekent die uitspraak? Nou, dat betekent voor nu in ieder geval dat vrouwen in Amerika dus gewoon toegang blijven houden tot deze pil, een van de meeste gebruikte abortuspillen. En ja, omdat in heel veel conservatieve staten, zoals Texas dus hier, abortus eigenlijk zo goed als verboden is, is ja, deze pil vaak een van de weinige mogelijkheden die vrouwen hier nog hebben. Want zo'n pil kun je ja, makkelijk verkrijgen, hè, via de post. Je hoeft er geen behandeling voor te ondergaan. Dus je kan zo'n pil ook uit een andere staat laten komen. Dus ja, dat betekent het ten eerste. En verder is het vooral nou ja, een overwinning nu dan in dit geval voor Biden, het Witte Huis en de Democraten. Want ja, zij zagen deze uitspraak van de rechter in Texas ja, echt als een aanval op vrouwenrechten. Maar of het hier nou helemaal mee is gedaan, ja, dat is ook nog niet duidelijk. Mogelijk gaat de zaak weer terug naar nog weer een ander hof. En er is nog veel onduidelijk over. En ja, wat in ieder geval zeker is, is dat ook veel conservatieve Republikeinen zich echt hierin hebben vastgebeten. En het is nu deze pil, maar waarschijnlijk zijn zij aan het kijken wat de volgende stap gaat zijn. Ja, nou ja, als we het dan over conservatieve Republikeinen hebben, dan ben je in Texas aan het juiste adres. Daar hebben we het dus over migratie. Even de cijfers. Hoeveel migranten komen er via Texas Amerika binnen? Ja, nou, we hebben in ieder geval de cijfers van vorig jaar. Toen hebben hier zo'n 2 miljoen mensen zich aan de grens gemeld. Nou, dat aantal leek zich dus na de pandemie een beetje te stabiliseren. Maar wat nu opvalt is dat eigenlijk over de afgelopen 3 maanden die aantallen weer aan het toenemen zijn. En afgelopen maand steeg dat aantal zelfs met bijna 20%. Dat betekent dus zo'n 190.000 mensen die hier via de grens Amerika probeerden te bereiken. En ja, daar blijft het waarschijnlijk niet bij, want ze zijn zich hier nu aan het voorbereiden op meer mensen, meer vluchtelingen. Want er gaan al berichten dat er in Mexico nu vele duizenden mensen aan het wachten zijn om hun oversteek te maken. En ja, zij wachten eigenlijk omdat hier binnenkort de regels gaan veranderen. En ja, die mensen dan hopen en denken dat ze een betere kans hebben om ook echt hier asiel te krijgen. Ja. En in Texas zien ze de bui natuurlijk al aankomen. Hoe bereiden ze zich daarop voor? Ja, ze zijn heel bang dat het systeem eigenlijk door die aantallen ook helemaal zal vastlopen, zal gaan bezwijken. En wat nu verder opvalt is dat ja, een deel van de bevolking hier helemaal geen vertrouwen meer heeft in de overheid. En zij vinden dat Biden heeft gefaald als het gaat om de aanpak van migratie. En ze voelen zich eigenlijk ook in de steek gelaten. En daarom willen ze nu het heft in eigen handen nemen. En hier in het congres wordt nu een wet besproken die het eigenlijk mogelijk maakt dat burgers straks een eigen grenspolitie kunnen gaan vormen. Een burgereenheid. En er zijn ook al mensen die dat nu al doen, die al op patrouille gaan. En zo iemand is Mike Vickers. Hij is normaal gesproken dierenarts. Maar nu is hij dus vooral druk met de grens bewaken. En probeert hij zelf smokkelaars tegen te houden. En straks mag hij ze dan ook aanhouden. En dit is wat hij erover zegt. Luister maar even. Protecting our country and our state. And we're going to continue to do so as long as they come. But this idea that this administration has of letting all these people come in here undetected, unchecked, unvetted, it's just criminal. Ja, hij zegt, ik heb geen keuze, ik moet dit doen. Want ja, de regering die laat eigenlijk iedereen hierdoor ongezien. En ja, dat is wat ik crimineel vind. Dus ik ga hiermee door. totdat de mensen hier niet meer de grens oversteken. Natuurlijk is niet zo controversieel als migratie en asiel. Zijn er ook mensen die er anders over denken? Ja, die zijn er zeker. Hè? Ook omdat dat hier inderdaad, wat je zegt, zo'n gevoelig onderwerp is. En er zijn ook Texanen die bang zijn dat dit misschien misgaat daardoor. Hè? Ik ben hier een dag opgetrokken met Eddie. Hij is 75 jaar en hij runt hier een hulplijn voor familieleden die zich zorgen maken omdat hun geliefde vermist is geraakt bij die tocht over de grens. En dit zegt hij over wat hij van die wet vindt. Giving authority to a group like that, law enforcement authority, then they're going to be taking pot shots and shooting people down. Ja, hij zegt, als je dit soort mensen dat gezag geeft, is de kans groot dat het misgaat. Hij ziet helemaal niks in die harde aanpak waar er al miljarden in is gestoken. Hij zegt, er moet echt een andere oplossing komen dan meer grensbewaking. Ik spreek met Simone Tucker over asiel en migratie en het tegenhouden van mensen aan de grens. En we begonnen het gesprek over abortus. Het is heel verleidelijk om die dingen met elkaar aan elkaar te knopen. Ja, dat mag natuurlijk niet. Maar je gaat dus in Texas waarschijnlijk een wet krijgen. En correct me if I'm wrong, maar die gaat dan waarschijnlijk weer bij het Hoge Rechtshof terechtkomen. Ja, dat heb je goed. En dat is toch wel opvallend wat hier nu gebeurt. Want je ziet dat Texas zich eigenlijk steeds verder aan het afkeren is ook van Washington. Hè? Wat het beleid wat door het Witte Huis wordt uitgestippeld. Niet alleen dus met die grenspolitie, maar ook met abortus. En deze wet die moet eerst nog door het parlement in Texas. Nou, de kans dat dat gaat lukken lijkt heel erg groot. Maar dan is het dus de vraag nog of het ook niet in strijd is met de grondwet. Want de gouverneur, die beroept zich eigenlijk op hele oude wetten, oude clausules. Hij zegt, dit is een invasie, wij mogen ons land verdedigen. Nou ja, of dat ook echt zo is. Hè? Texas wordt natuurlijk nu niet binnengevallen door een ander land. Maar in zijn ogen dan in ieder geval door migranten. Dus deze zaak zal ongetwijfeld ook weer bij het Hoge Rechtshof terechtkomen. Simone Tucker, dankjewel. En als je nu naar buiten kijkt, in elk geval in Hilversum, dan ziet het er zo onschuldig uit. Een beetje laaghangende bewolking, zonnetje af en toe wat door probeert te breken. Maar op verschillende plekken in het land zorgde een noodweer gisteren voor overlast. Door hagelbuien werd het glad op de A12 en de A30, maar ook onweer zorgde voor overlast. Onder meer gebeurde dat in Utrecht. Daar was het zo hevig dat de bezoekers van de erotische Kamasutra-beurs de jaarbeurs moesten verlaten. Een kraan van de naastliggende bouwplaats die was namelijk instabiel geworden. Overal rond het jaarbeursplein rood-witte linten, zwaarlichten van de hulpdiensten van de politie. Als u er even links omheen loopt of fietst, wat u wilt, dan kunt u zo de koezel aan. Fietsers die worden tegengehouden. Vraag wat er aan de hand is. Er is een kraan, een beetje instabiel. Dus voor de zekerheid. Oh, oké. Zo, dat is het. De Deense verkeersregelaar, die zei het al. Er staat een kraan instabiel te zijn. We vertelden net tegen elkaar, wij zijn altijd degene die nooit wat weten. Nee, u was op de beurs. Ja. En toen moest u naar buiten. Ja. Nou, weet u wat er aan de hand is? Volgens mij die kraan die daar staat. Er is niks aan de hand, maar ze zijn bang dat die kranen omdonderen. Ja, precies. Ja. Ze zijn bang dat de kraan omvalt. Ja, ze zijn lastig daar. Ja, hoe was het? Want werd het omgeroepen? We moesten op een gegeven moment weg. Geen idee waarom. Werd omgeroepen? Ja, we moesten nu de jaarbeurs verlaten. En er was een beveiliging die vroeg ons ruimte te verlaten. Was er paniek of iets dergelijks? Nee, helemaal niet. Het verliep allemaal heel rustig. Nee. Mensen hebben ook een tijdje buiten gestaan, begreep ik. Het was nogal onduidelijk of het toch weer door zou gaan. Zo, anderhalf uur buiten gestaan. Ja, zoiets. We konden ook in het restaurant tegenover, dus het was. We zaten niet helemaal in de kou. Niet in de kou. Ja, een beetje jammer. Ja, U had zich er erg op verheugd. Ja. Een beetje afknapper dit, hè? Ja, niks aan te doen. Afknapper op de Kamasutra-beurs. Ja. Fijne avond nog. Dankjewel. Het zijn niet hele stromen mensen die meer van de jaarbeurs afkomen. Maar af en toe zie je nog wel een stelletje wat verwonderd om zich heen kijken. En denk aan de avond die voor hun geheel in het water is gevallen. Net aanlopen en het werd gezegd, dus we komen net terug. Het is net echt 5 minuten. Hij heeft heel erg pech. Helemaal niks gezien. Helemaal niks. Kaartjes helaas. Voor niks. Helemaal voor niks. Helaas nu contact opgenomen, maar ze nemen niet op. Ja, ik wil mijn geld terug. Ja, dat snap ik. Het gaat niet meer open in ieder geval. Waren jullie op de beurs? Ja, zeker. Ja, wat gebeurde er? Geen idee. De lichten gaan aan en we moeten eruit. Ja? Werd er omgeroepen, jullie moeten eruit? Hoe ging dat? Er kwam een personeelslid naar ons toe dat we eruit moesten. Ja, hoe was de stemming toen? Vrij rustig eigenlijk. Ja, ook apart. Ja, je zag wel... Wat zei jij? Ook wel vrij apart. Dat iedereen denkt opeens, oh, we moeten weg. Ja, je krijgt wel de feeling van wat is er aan de hand, want het is wel een Kama Sutra beurs. Dus je denkt wel gelijk ergere scenario's in verband met seksualiteit en zo, hè, dat soort dingen. Maar dan gaat het uiteindelijk om een kraan en dan denk je van, oké. Okay. Een zwiepende kraan. Ja. Daar moet de Kama Sutra beurs voor, ja. Ja, een beetje, ja, oké. Okay. Ja. En nu vanavond? Nou wordt het... Ja. Nou, zullen we dat daarom niet doen? Ja, nee, want we slapen in de auto, want we komen uit Groningen. Oh. Dus we gaan niet helemaal naar Groningen terug nu. Nee. Ja. Leuke kroeg zoeken. Ja, dat zou wel een optie kunnen zijn, inderdaad. Maar geen gezellige, mooie, interessante Kama Sutra beurs. Helaas niet, nee. Ik wens jullie een fijne avond nog. Ja, dankjewel. Mark Hamer was dat vanuit Utrecht. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. U kunt zich voorstellen dat er gisteravond op Radio en TV veel aandacht was voor de aanhouding van advocaat Ines Wesky. Gebeurde in de talkshows. Advocaten reageerden geschokt. Anis Boumangel bijvoorbeeld bij Bo. Ik was er stil van en ik ben er eigenlijk nog steeds stil van als ik er naar kijk, Bo. Want een gerenommeerde advocaat die van zo hoog ten val is gebracht, dat doet pijn. Pijn voor haar. Voor haar zoon, natuurlijk ook. Maar ook voor de strafrechtadvocatuur als zodanig. In Met het oog op morgen noemde advocaat Jan-Hein Kuipers de aanhouding uitzonderlijk. Kijk, als je een advocaat aanmerkt als deelnemer aan een criminele organisatie, dan is dat nogal iets. En helemaal een advocaat van een statuur zoals Ines Wesky dat is, dan moet je toch echt wat in huis hebben om tot zo'n aanhouding over te gaan. En ook het moment van die aanhouding vinden advocaten opvallend, zei Gerald Roethoff bij Op1. Nu blijkt dat men kennelijk al een jaar bezig is met een bepaald onderzoek. En wat ik zo misselijk vind, is dat het Openbaar Ministerie dus haar hele pleidooi heeft laten voeren. Alle zittingen heeft laten bijwonen. In het Marengo-proces, ja. De zaak tegen Rino Ante. En dan het nodig met haar aan te houden. Dan heb ik zoiets van, als ze in maart niet aangehouden hoeft te worden, in februari niet aangehouden hoeft te worden, waarom nu wel aanhouden? Ja, dat is de vraag. Advocaten benadrukken tegelijkertijd ook dat Wesky onschuldig is, totdat het tegendeel bewezen is. Dat zei ook Gerard Sprong in Met het oog op morgen. Zij wordt nu neergezet zoals de Italianen dat noemen als een soort consiglieri. We moeten maar eerst even zien uit te vinden of zij überhaupt strafbaar heeft gehandeld. En pas dan komt de vraag aan de orde naar het motief, naar de beweegredenen en of ze al dan niet onder druk heeft gehandeld. Omdat streamingsdiensten als Netflix, HBO en Disney zoveel nieuwe films en series maken, hebben de creatievelingen achter de schermen het mega druk. Deze week kwamen makers van animaties, films en games samen op het festival The Art Department in Eindhoven. Festivaldirecteur Leon van Rooy vertelde in Nieuwsuur wat streamingsdiensten de laatste jaren hebben veranderd voor die sector. Het tempo waarin gemaakt moet worden, hoe geproduceerd moet worden, is enorm toegenomen. Vroeger werd een film soms 2 tot 3 jaar duurde ze. Nu maken ze een serie van 12 afleveringen in 1,5 jaar tijd. Omdat ze eigenlijk het publiek wat ze opgebouwd hebben niet kwijt willen raken. En dan blijft het vaak niet bij 1 film of 1 serie. Wat je heel erg ziet is dat er een verschuiving eigenlijk is van films naar series. En nu zie je ook van series naar games en van games naar series. Een goed voorbeeld is recentelijk de productie op HBO Max The Last of Us. Wat eigenlijk een oorsprong heeft als een videogame die heel populair is. Dus wat je nu op dit moment ziet gebeuren is dat er hele werelden gecreëerd wordt. Dat het steeds belangrijker wordt. Waarin je zowel een game als een serie, als een film, als een stripboek kan halen. En bij Bo liep Chef Special alvast vooruit op een 15-jarig jubileum. De band gaat dat volgende week vieren. Maar Bo vroeg zich vooral af of de band wel eens een relatiecrisis heeft gehad. Nou ja, 15 jaar is natuurlijk niet allemaal roze geur en maneschijn. Het hoort er gewoon bij, denk ik. 15 jaar is lang. En we zijn met dezelfde jongens nog steeds als waarmee we begonnen. Dat zei drummer Wouter, die toch nog wel iets aan te merken had op de zanger Joshua. En met broers, ja, daar hou je van, maar dan kun je ook wel eens mee stoeien. Ja. En ik denk dat het ook gezond is dat je soms gewoon even... En wie is het lastig? Nou, nee, Josh die komt altijd... Josh is een soort Mark Rutte, daar glijdt alles soort heet het. Ja. Nee. Ja, en dan gaan we eens even kijken, Jury. Want ik kan me zo voorstellen dat ook de kranten bol staan van het nieuws over advocaat Ines Wesky. Ja, dat klopt. Een treurig kijkende Wesky is groot afgebeeld in het AD. Gisteren is ze dus gearresteerd met de verdenking dat ze berichten heeft doorgespeeld van en naar haar cliënt Ridouan Taghi. Ook bij de Telegraaf staat het gezicht van Wesky op de voorpagina. Een beetje beteuterd. Ze hebben gekozen voor een foto waar ze voor de extra beveiligde inrichting in Vught staat. En NRC kopt over die opvallende aanhouding een unicum in Nederland. Ander nieuws dan. Het Amsterdamse studentenkoor biedt excuses aan voor het aanhoudende geweld tijdens ontgroeningen, kopt Trouw. Een zoveelste geweldsincident in de zomer van 2021 was de aanleiding voor het koor om een onderzoek te laten doen. Bij elk herendispuut is geweld gebruikt tegen nieuwkomers, zo komt naar voren. In verschillende mannenhuizen was het zelfs gebruikelijk om een datum te prikken waarop de nieuwelingen in elkaar werden geslagen. In een brief die vandaag de deur uitgaat biedt het koor excuses aan voor het geweld. Zowel nieuwkomers als ouders krijgen sorry te horen. Sinds 2 jaar probeert het koor in Amsterdam naar eigen zeggen de cultuur te veranderen. Zo slapen de nieuwkomers tijdens de kennismakingstijd niet meer in de dispuutsehuizen, waar dat geweld vaak achter gesloten deuren plaatsvond. Ander nieuws, patiënten hoeven minder lang op een ingreep te wachten, schrijft het Algemeen Dagblad. Ziekenhuizen kunnen efficiënter te werk gaan. Meer patiënten kunnen in dezelfde tijd worden geholpen. Zo worden patiënten in verschillende ziekenhuizen geopereerd zonder dat ze daarna in dat ziekenhuis hoeven te blijven. En op die manier neemt de capaciteit toe. Gemiddeld hadden ziekenhuizen 1% minder patiënten op de wachtlijsten in een maand tijd. Vooral bij specialismen zoals orthopedie en plastische chirurgie is een daling te zien. En op de voorpagina van de Telegraaf gaat het ook over wachtlijsten, namelijk die van het CBR. Kandidaten die hun rijbewijs willen halen moeten engelen geduld hebben. Om een praktijkexamen te kunnen doen moeten mensen gemiddeld meer dan 4 maanden wachten. En in de grote steden zijn de wachtlijsten nog langer. Daar wacht je soms bijna een half jaar. Het Rijexameninstituut zegt nog steeds te maken te hebben met de gevolgen van corona. Want door de pandemie konden 300.000 rijexamens niet doorgaan. En met die inhaalslag is het CBR nog steeds bezig. Juist, dankjewel, Jori. Ondanks regen en onweer was het feest in Zwolle, want PEC Zwolle keert na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie. Dankzij een 1-1 gelijkspel tegen Almere City is de club zeker van een plek bij de eerste 2 in de Eerste Divisie en dus van promotie naar het hoogste niveau. U hoort al vreugde in de stad bij de Zwolle fans. En als u denkt, ik ken helemaal geen Zwolle fans, ik ken er wel eentje. Dat is de regisseur, die zit achter het glas. En ik weet niet of hij om 00:30 vannacht nog wakker was, maar toen kon hij samen met andere fans de spelers van PEC onthalen. De selectie en de staf die lieten zich toejuichen op een balkon. En aanvoerder Bram van Polen riep de aanhang op om het er flink van te nemen. Bedankt voor jullie support en beloof me 1 ding. Zuip alsjeblieft je kop eraf. Nou, alles wat er misgaat deze uitzending, dan weet u dat de regisseur dat advies te letterlijk heeft genomen. Middenvelder Thomas van Delft van den Belt schoorde een kwartier later met een kopbal die de goal voor de promotie zorgde. Na dit seizoen vertrekt hij trouwens naar Feyenoord. Ja, uiteindelijk doen we met z'n allen, maar ik denk dat het wel een heel mooi verhaal is dat ik dan de 1-1 binnenkop en dat we daarmee promoveren. Ook omdat ik afgelopen zomer misschien al weg kon gebleven ben, contract verlengd heb en dit seizoen belangrijk ben met veel goals en assisten. En dan is het mooi dat je in de promotiewedstrijd ook beslissend bent met een doelpunt en daarmee promoveert naar de Eredivisie. Nu nog een klein toetje met hopelijk het kampioenschap waar we met z'n allen voor gaan en dan kan ik met een gerustheid afscheid nemen. Thomas van der Belt was dat, we gaan hem even recht doen. Zwolle is dus nog geen kampioen, maar trainer Dick Scheurder is hoe dan ook trots op de prestatie van zijn team. Dit is waar we eigenlijk al het hele jaar voor bezig zijn. Waar we eigenlijk aan hebben gewerkt vorig seizoen al, vanaf dat ik binnen ben gekomen. Natuurlijk wilden we proberen erin te blijven, maar we wisten ook dat het heel echt moeilijk zou worden en bijna onmogelijk. En vanaf daar zijn we eigenlijk al gaan werken. En natuurlijk hebben we van de zomer heel veel spelers weggegaan. Ik denk 18, 19 spelers. En we hebben een heel nieuw team samengesteld. Jonge spelers. Jonge spelers die nog geen minuut hebben gemaakt in het betaalde voetbal. Oudere spelers. En het is gewoon een goede mix geworden. En ja, tot nu toe, hoe die jongens elke dag werken, hoe ze zichzelf proberen te verbeteren en hoe de staf om mij heen daarmee bezig is. Ja, echt complimenten voor alles en iedereen. Ja, en hoe ze zich gaan houden in de eredivisie, dat gaan we dus volgend jaar bekijken. Ik heb gisteren trouwens voor u gekeken hoe de drukte was op Schiphol. Mocht u vandaag nog vertrekken op de meivakantie. Het is druk natuurlijk altijd op Schiphol, maar niet bijzonder druk. En ik zat gisteren de hele tijd te denken, zal ik het doen of zal ik het niet doen? Het ligt te voor de hand, maar de plaat is ook gewoon te lekker. De Motors, Airport. Ja, ik word daar acuut melancholisch van. De Motors, Airport. Ster. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Uw lezer begrijpt u pas als u hem snapt. Helder schrijven gaat niet over eenvoudige taal, maar over een heldere boodschap. Daarom leert Lo van Eck u eerst anders te denken en dan pas anders te schrijven. Snapt u? Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach, er is altijd iets te doen. Duidelijk schrijven leer je bij Lo van Eck. Ga naar lve.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ja, doe maar lekker rustig aan. Pak de fiets naar school, dat maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Hallo, mijn naam is Guido van Veldhoven, fruitteler voor Albert Heijn. En ik wil je bedanken dat je voor beter kiest. Want door jouw keuze voor beter voor natuur en boerproducten help je mee om de CO2-uitstoot te verlagen en de biodiversiteit te vergroten. Kies daarom voor natuur en boer. Duurzamere producten van Nederlandse bodem. Bij Albert Heijn. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Jori. De overheid is mogelijk tientallen miljoenen euro's extra kwijt door de versoepeling van de regels voor internationale studenten. Ze kunnen nu sneller studiefinanciering krijgen. Het gaat om studenten die naast hun studie minstens 24 uur per maand werken. En eerder was dat 56 uur. In de VS mogen vrouwen voorlopig een abortuspil blijven gebruiken die door een federale rechter was verboden. Het Hoge Rechtshof heeft dat verbod nu tijdelijk geblokkeerd. In Amerika wordt deze pil, mifepristone, bij naar schatting de helft van de abortussen gebruikt. De uitgever van een Duits roddelblad heeft de familie van Michael Schumacher excuses aangeboden. Aanleiding is een nep-interview met de oud-coureur. Dat was gemaakt met kunstmatige intelligentie. Dat stond in kleine lettertjes onder het artikel. De hoofdredacteur van het blad is ontslagen. Een elektrische gitaar van Eddie Van Halen is geveild voor ruim 3,5 miljoen euro... Hij speelde er vaak op bij live optredens met zijn band Van Halen en gaf het instrument in 1990 aan een technicus mee. De Nederlands-Amerikaanse rockgitarist overleed 3 jaar geleden. Raymond Klaassen, goedemorgen. Goedemorgen, Sander. Ja, ik heb me voorgenomen om niet meer met weermannen te praten zolang ze me geen lente voorspellen. Maar ja, dan kan ik eigenlijk wel naar huis gaan. Want vertel het, gaat het lente worden deze week? Nou, dit weekend in ieder geval nog niet. Het is weer een wisselvallig weekend. En begin volgende week ook zeker nog geen lente, zover ik dat nu kan inschatten. Want dan gaat de temperatuur nog verder onderuit. Maar vandaag, ja, dan is de temperatuur op zich nog wel prima hoor. Past bij dit jaar, want vanmiddag wordt het zo'n 15 tot 20 graden. 20 graden is dan wel voor het uiterste noordoosten, als dat gaat lukken. Het noordoosten? Ja, het noordoosten. Want vanuit het zuiden komt er namelijk bewolking en regen onze kant op. Die bewolking is het land al binnengeschoven. In het noorden schijnt nu nog wel de zon. Maar elders is het al behoorlijk geraakt. En zo tegen de middaguur gaat het in de zuidelijke provincies geleidelijk aan regenen. En die regen die schuift dan richting het noordoosten. Verder waait er vandaag een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. En zoals gezegd, voor die regen uit kan de temperatuur dan oplopen naar zo'n 15 tot 19. Nou, misschien op een enkele plek 20 graden. En die enkele plek, dat moet dan het noordoosten zijn. Ja, en morgen? Ja, en morgen eigenlijk een beetje een herhaling van zetten. Alleen komt de regen dan wat later. Want we krijgen dan opnieuw te maken met neerslag vanuit het zuidwesten. De ochtend begint dan weer op de meeste plaatsen droog. Met wolkenvelden en hier en daar ook nog wel wat zon. Maar in de middag dus vanuit het zuidwesten weer dikkere bewolking en regen. Het wordt niet zo warm als vandaag, 14 of 15 graden. Maar het is nog steeds een stuk warmer dan maandag en dinsdag. Want dan wordt het hooguit 10 of 11 graden. Met een koude noordwestenwind worden er dan diverse buien aangevoerd. Raymond Klaassen, dankjewel. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Bij waterschade heb je al genoeg aan je hoofd. Daarom kan je bij ASR kiezen om je schade duurzaam te laten herstellen. Minder gedoe voor jou, beter voor de wereld en net zo mooi. ASR doet het. Vraag je adviseur naar een duurzame verzekering van ASR of sluit zelf af op asr.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Hey. Oh nee. Alweer verkoudheid of hooikoorts. Probeer Nasofree, een natuurlijk middel wat je neus reinigt. Je hebt meteen weer lucht. Je kunt Nasofree gewoon altijd blijven gebruiken. Eindelijk een schone neus met meer lucht en een goed gevoel. Ga snel naar nasofree.nl. Nasofree is een medisch hulpmiddel. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. De iconische sculpturen van Henry Moore. Koop je tickets op beeldenaanzee.nl. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op wdgarde.nl. Het is 7:55. De strijdende partijen in Soedan hebben een 3-daags staakt het vuren afgekondigd, zodat de bevolking het einde van de Ramadan kan vieren. Maar net als met eerdere bestanden deze week lijkt het ook deze keer niet te houden. Kort nadat het staakt het vuren op vrijdag inging, was er op verschillende plekken in de Soedanese hoofdstad Khartoum alweer geweervuur te horen. Voor journalisten is Soedan, waar sinds een week twee generaals met elkaar vechten om de macht, momenteel niet toegankelijk. En daarom heeft Afrika-correspondent Alice van Gelder telefonisch contact met inwoners van Khartoum, waar die eerst vol ongeloof reageerde op de gebeurtenissen, rijst nu een onmogelijke vraag. Blijven in het zwaar bevolkte centrum van Khartoum of vluchten met gevaar voor eigen leven? Hallo, today was a very traumatic and stressful day. Our house was hit by a missile. The shooting was very severe since 3 a.m. But right now, as I'm speaking to you, I can hear the shelling is still going on. Dalia, Muhatir en Sayoud, zomaar 3 burgers in Khartoum, met wie ik sinds afgelopen weekend contact heb. Sinds hun geliefde stad razendsnel in een oorlogsgebied veranderde. And they keep hitting neighborhoods. We bellen, maar ze sturen me vooral updates via audio. We don't know how long this is going to take. Soms een kalm verslag, zoals hier Sayoud. For people, they're running out of supplies. Water, electricity are a problem. People now reporting they're running out of medicine. Hoe langer het duurt, hoe groter de wanhoop en vermoeidheid. Good morning. We're going into day 4 and this is really coming as a surprise to us. En ik hoor het geweld dat dichterbij komt. Bij Muhatir, eerst 100 meter weg, dan heel dichtbij. I am here very close to the army headquarters. Hij vertelde me dat ze voor zijn deur vechten. They came front door. They were shooting just in front of us. We were inside in the corner. Het geweld overviel Muhatir, net zoals heel veel andere Soedanezen. Deze escalatie tussen de twee generaals van hun land hadden ze afgelopen weekend niet verwacht. Muhatir was dan ook aan het werk in de stad. Hij is een winkelier. En hij zit nu verscholen bij een vriend. Want bij zijn vrouw en 3 kinderen kon hij niet op tijd komen. Die zitten aan de andere kant van Khartoum. Hun gezin afgesloten van elkaar door bommen en explosies. I mean, we wake up. The sound is just everywhere. We're in a very precarious location. En er is Dalia, die dicht bij het vliegveld van Khartoum woont. Momenteel een van de gevaarlijkste plekken van het land. Ze is thuis met 9 familieleden, waaronder haar moeder en een peuter. But we just hold up in our houses. Eerst blijven de meeste mensen verscholen in hun huis. Misschien gaat het nog over. And we just hope that common sense prevails and sanity prevails. En na een paar dagen wil iedereen vluchten. Voor Dalia is het snel duidelijk dat thuisblijven echt te gevaarlijk wordt. Our house was hit by a missile. It just damaged one of the rooms upstairs. I mean, the room is right on top of mine, and I could feel the hit. It was just one of the most frightening experiences of my life. Dat was dinsdag. Op woensdag doet ze haar eerste vluchtpoging. Maar zodra ze buiten staat, a huge blast hit, and we thought it was our house being hit again. But it turned out to be the building right behind us. Weer terug naar binnen. Mensen houden elkaar op de hoogte, zegt ze. Welke straat is veilig? Waar kunnen we vluchten? Donderdag lukt het wel. Some family members were able to come and pick us up. I don't know how they were able to do it. I don't know how we got out. Hi, Mouhatir. Hi. Ook Mouhatir waagt het erop. I can hear you. I can hear your kids. So that's good news. Yes. We are okay. Ondertussen gaan de gevechten door. Wordt de stad Khartoum steeds leger. En is het de vraag wat ze aantreffen als de wapens wel stoppen. There are a lot of reports of bodies starting to smell in neighborhoods. I don't know whether we can go back. And if we do go back, what state will the house be? I mean, this is the house we were all born in. We grew up in it, you know, it's our family home. De situatie in Khartoum. Burgers gevangen in het kruisvuur. En elke dag spreekt onze correspondent even met ze. Alice van Gelder, die hoorde u ook. Maandenlang kon er weer wat goedkoper worden getankt, maar inmiddels gaat de prijs van benzine weer omhoog en komt de adviesprijs opnieuw boven de 2 euro. Hoe komt het dat de prijs aan de pomp nu weer stijgt? Trouwens, die van diesel niet. Rico Luhmann, transporteconoom bij de ING. Goedemorgen. Goedemorgen. Die prijs boven de 2 euro, hoe komt dat? Ja, het heeft vooral te maken met de wereldeconomie en de extra vraag die er nu weer vanuit China komt. De Chinese economie is weer heropend na de aanpassingen in het COVID-beleid. En daar komt heel veel extra vraag uit voort. En daarmee wordt de prijs ook onder druk gezet. Aan de andere kant heeft de OPEC, de olieproducerende landen, besloten om de productie te beperken. Ja, en die combinatie zorgt voor een opdrijvend effect op de prijzen. Ja. De OPEC die kan nog een ander besluit nemen, maar die groei in China en daarmee de toenemende vraag, ja, dat lijkt me iets blijvends. Wat verwacht u op lange termijn? Ja, klopt. Dat blijft dit jaar. We verwachten ook een flinke groei voor de Chinese economie. En daarmee verwacht de IEA, het Internationaal Energieagentschap, ook een groeiende vraag van olie verder dit jaar. En zelf verwachten we dat de olieprijs ook inderdaad weer richting de $100 kan gaan. Hij is nu rond de $82 per vat. En dan zie je inderdaad dat benzineprijzen kunnen gaan oplopen weer verder. Ja, en dan hebben we het over benzine. Diesel, is dat ook duurder geworden? Diesel, dat is eigenlijk een ander verhaal. Daar zagen we vorig jaar hele extreme effecten vlak na de invasie van Rusland in Oekraïne. Ongeveer 40-50% van die diesel die we hier gebruiken kwam uit Rusland. Dus daar ontstond een zekere paniek dat er tekorten zouden ontstaan in Nederland. Dat is niet zo gebleken. De voorraden zijn nu weer een stuk hoger, ongeveer 75% hoger dan vorig jaar rond deze tijd. En dat heeft heel veel druk van de markt afgehaald en onzekerheid. En die prijzen liggen echt weer een stuk lager. Ongeveer 20% lager dan vorig jaar. Ja. En ook liggen ze lager dan de benzineprijs. Hè. Er was een tijd dat de dieselprijs weer iets hoger lag dan de benzineprijs. Wat eigenlijk vrij uitzonderlijk was. Ja, dat is de markt. Een belangrijke component in de prijs is natuurlijk accijnzen en belastingen. Daarover was nieuws deze week. Minister Jetten die wil biobrandstof verplicht mengen met benzine en diesel. En daardoor zou het ook weer duurder worden. Om hoeveel gaat dat? En vindt u dat dan in dit tijdsgevricht wel een handig idee van hem? Nou, we zien in ieder geval dat de accijnskorting die er was het afgelopen jaar, die wordt afgebouwd vanaf 1 juli. Dus daar komt dan ruim 14% bij en later nog eens ruim 5%. Dus daarmee wordt benzine sowieso al duurder. Als we meer gaan bijmengen, dan zal het nog verder omhoog gaan de prijs. Het is even de vraag van hoeveel er extra wordt bijgemengd. Want er zijn al bijmengverplichtingen vanuit Brussel. En ja, biodiesel is duurder dan reguliere diesel of biobrandstof. Ja, ik snap de richting wel. Maar er is ook heel veel vraag vanuit andere sectoren om die biobrandstoffen te gebruiken. En ja, die prijs staat heel sterk onder druk vanwege de druk om te gaan vergroenen. En bijvoorbeeld ook vanuit de luchtvaart daar gebruik van te gaan maken. Ja, en dat drijft de prijs dus alleen maar meer op. Ja, dat klopt inderdaad. Dus ja, als dat wordt doorgezet, dan zal de benzineprijs hoger uitkomen. Rico Luman, dank u wel. U bent brandstofeconoom bij de ING. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sander van Hoorn. Nog een week en dan houdt het noodfonds energie op. In dat fonds zit geld van de overheid en van energiebedrijven. Het is bedoeld om kwetsbare huishoudens te helpen met hun energierekening. Maar sommige mensen die weten er niet van af of ze zijn de laatste dagen nog steeds bezig met aanvragen. Dat merken ze bijvoorbeeld bij Geldfit in Deventer. Daar lopen nu nog mensen binnen die hulp nodig hebben bij een aanvraag. Aanvraag noodfonds energie. Wat heeft u hoge energiekosten? Ja, dat kun je zo zeggen. Ik heb een hoekhuis. Wel een klein huisje, maar nog. Vattenfall vroeg mij om 500 euro per maand. Die willen 500 euro, dat kan ik helemaal niet betalen. Dus wat moeten we doen? Ik ben Jasper. Ja, hi Jasper. Welkom. Ja, fijn dat u de weg heeft gevonden naar Geldfit. Ik zit hier vanuit de gemeente om u te ondersteunen bij de aanvraag voor het Landelijk Noodfonds Energie. Ja, zij zeggen eigenlijk dat u maximaal 10%, in uw geval maximaal 10% van uw inkomsten kwijt mag zijn aan de energielast. Enig idee hoeveel steun eruit komt? Hij kent mijn inkomen nog niet, Dus daarom zover zijn we nog niet gekomen. Dus ik heb 1800 euro bruto in de maand. Ja, dus 10% daarvan is... Ja, 180 euro meer wordt het niet, hè? Dus dan... Dus alles daarboven, dat gaat het fonds dan betalen. Ja, nou goed, ik kan niet op die stoel gaan zitten, laat maar zeggen. Dus wat wij kunnen gaan doen is aangeven nou, of u in aanmerking daarvoor komt of niet. Vervolgens de aanvraag starten. En dan is de toetsing bij het noodfonds. Gelukkig heeft mijn consulent de kosten naar 300 euro kunnen verlagen. Maar 300 euro voor iemand die net de bijstand uit is, is ook... heel erg veel geld. Jenneke Nieuwenhuizen van Geldfit Deventer. Lopen toch nog wel wat mensen binnen die steun aanvragen. Terwijl het houdt al bijna op. Dat klopt. We hebben er ook wel veel bekendheid aan gegeven in Deventer. We hebben een paar weken terug nog overal geflyerd en aandacht in besteed in de lokale kranten. Om mensen maar attenter op te maken dat ze hulp kunnen krijgen. Of dat ze het zelf kunnen aanvragen. Want veel mensen die wisten blijkbaar toch nog niet dat die regeling er was. Dat klopt. En er zijn natuurlijk meerdere regelingen in Nederland. Voor mensen is het lastig dan om te beslissen welke regeling kom ik dan voor de aanmerking of niet. Heeft u een beetje het idee dat die grootste problemen met de energiekosten dat die een beetje voorbij zijn? Dat zie ik wel terug. Toen aan het begin zagen we echt mensen die kwamen aan met een energierekening van 800 euro. De energiemaatschappij had de voorschot behoorlijk hoog gezet. Dat zie ik nu allemaal bijgesteld. Al zijn er nog wel... is het voor mensen, voor een hele groep mensen nog wel heel lastig om het te betalen. Ik heb een aankondiging gehad van wat Vattenfall... Sorry, ik ben Duits en het valt soms tegen om altijd die G's en die V's en die... Ja, oké. En ze hebben aangekondigd dat ze weer onder de 200 euro gaan. Dus nog steeds een hele hoop geld, hè? Veel geld, ja, natuurlijk. Zij is een van de zo'n 100.000 mensen die een aanvraag hebben ingediend. Ouderenbond ANBO vindt dat de aanvraagtermijn voor het fonds moet worden verlengd, omdat er nog veel interesse is. Maar Lodewijk Ascher, die betrokken is bij het noodfonds, zegt dat dat niet gaat gebeuren. Ik zou het zelf op zichzelf best willen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo, het wordt betaald door de energiebedrijven en de overheid. Die hebben ook aangegeven, het is tijdelijk. Dus laten we het nu maar proberen zoveel mogelijk mensen voor 1 mei te bereiken. Het noodfonds stopt. Betekent dat ook dat de problemen met de energierekeningen voorbij zijn? Nee, want komende winter moet je er rekening mee houden dat de energieprijzen toch hoog zijn. Als je de reacties ziet van mensen die nu geholpen zijn. Die hebben zo'n stress in hun gezin vanwege die energierekening. Dat is komende winter weer zo en dan vind ik dat je weer moet helpen. Dus wat moet er dan komen? Ja, het noodfonds bereikt die groep. Dus ik zou zeggen, we zullen het netjes in de kast leggen. Haal het daar dan ook weer uit. Andere maatregelen mogen ook. Maar het is wel heel belangrijk. Er is natuurlijk ook steun gekomen die ook bij mij terecht is gekomen en bij u. Terwijl wij het niet nodig hebben. Dat vind ik eigenlijk zonde. Ik heb liever dat je het geld terecht laat komen bij de gezinnen die het hardste nodig hebben. Die het vaak het meest moeilijk hebben. Dan dat we met hele algemene maatregelen mensen gaan helpen die dat echt niet nodig hebben. Dat zei Lodewijk Asscher tegen verslaggever Nick Wouters. Sommige gemeenten hebben los van dit noodfonds trouwens nog een eigen regeling voor mensen die in de problemen zitten met hun hoge energierekening. Was het afgelopen weekend de marathon van Rotterdam. Dit weekend is Londen aan de beurt, Jori. Ja, en daar zien we Sivan Hassan aan de start verschijnen. Ze maakt daar haar debuut op de marathon. De Olympisch kampioene op de 5000 en 10.000 meter verruilt de atletiekbaan dus voor de stadsmarathon van maar liefst 42 kilometer. Sivan Hassan laat in de Volkskrant weten al een maand nerveus en bang te zijn voor die afstand. De tweevoudige Olympisch kampioene kent dezelfde twijfels die elke topsporter heeft en laat zich daardoor niet tegenhouden, zegt ze. Hassan verbleef ter voorbereiding op de marathon in Londen in haar geboorteland Ethiopië, waar ze ook tijdens de Ramadan doortrainde. Voormalig profielrenner Jos Lammertink is tijdens zijn carrière seksueel misbruikt door een begeleider. Dat gebeurde vooral in de jaren 70, meldt RTV Oost. Om welke begeleider het gaat, is niet bekendgemaakt. Lammertink zegt er zijn hele leven veel last van te hebben gehad. Het voelde voor hem als het moment om zijn geheim te delen. Het verhaal moest er een keertje uit, zegt hij tegen RTV Oost. Danny Hoessen stopt per direct met voetbal, meldt zijn club, FC Emmen. De spits van 32 jaar heeft zoveel last van een heupblessure dat hij zijn carrière moet beëindigen. Hoessen speelde in het verleden voor onder meer Ajax, FC Groningen en de San Jose Earthquakes. Zijn bekendste doelpunt maakte Hoessen in 2013 voor Ajax tegen Barcelona in de Champions League. Ja, schietkans. Ja. Oeh, wat een goede redding van Pinto. En Hoessen nog. Hoessen nu dan. Het is 2-0. En dit voelt wel even iets anders dan die goal tegen Heracles. Was ook mooi natuurlijk voor Danny Hoessen. Maar nu scoort hij tegen Barcelona. Ja, 10 jaar geleden alweer. Sinds februari speelde Hoessen voor FC Emmen, maar hij kwam door die blessure niet verder dan 4 wedstrijden. En koploper Arsenal heeft gisteravond opnieuw punten gemorst in de Premier League. Kostbare punten. Tegen laagvlieger Southampton werd er thuis met 3-3 gelijk gespeeld, waardoor Manchester City de koppositie kan grijpen. Het gelijkspel was een wonder voor Arsenal, want in de 88ste minuut stonden ze nog met 3-1 achter. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. The soul will have it cloud. I sing my song and I'm a rocker. I'm burning up with a good ass fever. Beat, beat, beat of a song, song. You're buzzing in my head, head, head like a bomb dong. You listen to the beat, beat, beat of a song, song. You're buzzing in my head. Tweets and trust to the boogie line. Tweets and trust to the boogie line. Tweets and trust to the boogie line. King Kong. I sing my song and I'm a rocker. Burning up with a good ass fever. To the beat, a beat of a song, song. Buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a song, song. Buzzing in my head like a bomb down. A beat of a song, song. Buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a song, song. Buzzing in my head, head like a bomb down. Now we're standing alive with a King Kong 5. King Kong drive on a Japanese boogie. Ma Mano Negra, King Kong 5. Het aantal vrijwilligers in Nederland daalt al jaren, maar het bloemencorso in de Bollenstreek merkt daar helemaal niks van. Ruim 1500 vrijwilligers stonden deze week te trappelen om te helpen met het maken van de bloemenwagens. Ook jongeren en kinderen daarbij. Verslaggever Vincent van Rijn. Die bloemenwagens, komen die vandaag naar buiten rijden? Wat gaat er gebeuren? Zeker, ik zie ze eigenlijk al voor mijn neus staan. Het corso rijdt een route vanaf Noordwijk, waar ik nu ben, richting Lisse en Hillegom. Dat duurt de hele dag en vanavond om 9:30 pas, dan is de stoet in Haarlem. En ik sta nu bij het Wandveld in Noordwijk, waar de wagens nog even worden gecheckt voordat ze hier dan straks de boulevard van Noordwijk oprijden. En ik sta hier met Marit Hogervorst. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent voorzitter van de corso-groep Noordwijkerhout. Nou was het de bedoeling dat we bij uw wagen gingen staan, maar die had een klein beetje vertraging en die staat nu helemaal achteraan in de stoet. Ja, dat klopt. Ik denk dat er iets was gebeurd of waardoor de hele stoet moet natuurlijk met elkaar rijden. Dus ik neem een kleine oponthoud. Maar we staan inderdaad ver van het Wandveld in Noordwijk. Met een beetje fantasie kon ik hem net even zien. Kunt u hem beschrijven? Wat heeft u gemaakt? Wij hebben Racing Rabbit gemaakt. Dat is een konijn op een wortelracewagen. En het konijn hebben we gekozen voor het jaar van het konijn. Het Chinese jaar van het konijn. En we dachten, wat gaan we daarbij doen? Ja, de meeste mensen denken al bij een konijn vaak een worteltje. Dus we dachten, laten we hem lekker racen op een wortelraceauto. En wat voor bloemen zitten er vooral op? Want vorig jaar, weet ik nog, was er door het warme voorjaar en daarna wat sneeuw een beetje geklaagd over de kwaliteit van de bloemen. Nou, we hebben nu niet echt een lekker voorjaar gehad, koud. Is dat dan wel goed voor de bloemen? Nou, we hebben echt fantastische hyacinten gehad. Lekker dik, lekker vol met vocht. De trossen waren ook heel dik. Het komt door het koude voorjaar dat het goed ging. Maar er zitten ook heel veel tulpen op. En die konden pas op het laatste moment plukken. Omdat de tulpen, die waren nog niet open. Het was te koud. Maar we hebben hele mooie tulpen. Dat is de wortelauto. En was dat nog spannend dan? Want als die tulpen niet open waren gegaan, wat dan? Ja, dan moet je ad hoc wat anders gaan verzinnen. En dan gaan er ook hyacinten op. En dan hebben we waarschijnlijk een witte wortel gehad of een iets anders. Maar het is goed gekomen. En je kunt wel zeggen dat deze wagen echt een familieproductie is. Want Marit, ja, u bent dus de voorzitter van de corso groep. Maar hier staat ook uw zoon, Hein, 17 jaar. En ik geloof 2 dagen lang geholpen met de wagen mooi maken. Ja, dat klopt. Ik heb 2 dagen met veel plezier geholpen met het steken van de kar. En is dat moeilijk om te doen eigenlijk, die bloemen tussen? Nou, het is... Ik vond het wel een beetje ingewikkeld. Het is natuurlijk wel priegelwerk ook heel veel. En vooral het mozaïeken was heel veel priegelwerk. En verder was het, vond ik het te doen. En je vingers gaan wel een beetje kapot van de naalden prikken verder. Maar, Is het een beetje een soort mini-stek? Ja. Dat vond ik zelf al het eerste half uur leuk en daarna wat minder. Maar... Ja, nou, het is... Als je met een heleboel mensen bij elkaar zit, dan kan je weer door de tijd heen, soort van. Dus je blijft lekker kletsen en je bent lekker bezig, altijd. Goed. De familie Hogervorst is hier dus goed voorzien bij het corso. Rond 9:00 gaan de wagens rijden en als eerste dan op weg naar Voorhout. Vincent van Rijn, dankjewel. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Hij is nog steeds een eikpunt voor fatsoenlijk denken over politiek en samenleving. Ja, kijk, alleen mooie gedachten zijn zo gevaarlijk, hè? Willem Melging schreef een biografie over Karel van het Reven. De wankele positie van het kabinet, dat is toch elke week een beetje hetzelfde verhaal. Kees Boonman is er voor de politieke analyse van de week. Ja, joh, wat zit ik nou eigenlijk allemaal te lezen? En Liedewij de Paris bespreekt de boeken. Nou, dat is zo ongelooflijk knap. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoe keken we 50 jaar geleden naar de toekomst? Hoe zou ons leven er in 2020 uitzien? In ieder geval vol technische snufjes. Je zit in het pad en je zegt dak open, dan gaat het dak open. Met Kriet Titulaar naar het huis van de toekomst. Vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Je eigen Montel? Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op Montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Met wie gaat de BBB in de provincies in zee? Dat zochten we hier bij de NOS uit. En ruim 5 weken na de verkiezingen komt daar al een vrij duidelijk beeld uit naar voren. En in Vriezeveen worden een paar 100 oude panzervoertuigen klaargemaakt om naar Oekraïne gestuurd te worden. Nu eerst het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Uitzinnige voetbalfans hebben de voetbalspelers van PEC Zwolle vannacht onthaald bij het stadion in de stad. Ze zongen en staken vuurwerk af om te vieren dat hun club promoveert naar de eredivisie. Gisteravond speelde PEC met 1-1 gelijk tegen Almere City en daarmee hebben de Zwollenaren zich verzekerd van een promotieplek. De ploeg van Dick Schreuder keert na 1 seizoen in de eerste divisie dus weer terug naar het hoogste niveau. In de VS blijft de abortuspil Mifepristone voorlopig beschikbaar. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Een federale rechter legde eerder deze maand een verbod op in een zaak die was aangespannen door anti-abortusbewegingen. Volgens die organisaties was er bij de goedkeuring van de pil niet goed gekeken naar de veiligheidsrisico's. Het Hoge Rechtshof heeft het verbod op de pil nu geblokkeerd, tot vreugde van president Biden. In de VS wordt deze pil bij naar schatting de helft van de abortussen gebruikt. Bij brand in een restaurant in Madrid zijn 2 mensen om het leven gekomen en 10 gewond geraakt. Een bezoeker zegt tegen Spaanse media dat een ober met een fakkel door de zaak liep om een gerecht te flamberen, maar daardoor vlogen plastic planten in brand. Er kwam veel rook vrij en er brak paniek uit. Volgens de brandweer in Madrid stond het restaurant in een mum van tijd in brand en konden mensen moeilijk wegkomen. Op het treinstation van Schiphol is gisteravond een man opgepakt die een nepwapen bij zich had. Hij werd met 6 anderen door de marechaussee uit een trein gehaald na een seintje van andere reizigers over dat nepwapen. De jongeren moesten op Schiphol op hun buik op het perron liggen. Ze werden gefouilleerd en bij een van hen werd dus een nepwapen aangetroffen. De regels voor internationale studenten zijn veranderd en dat gaat de overheid mogelijk tientallen miljoenen euro's kosten. Internationale studenten komen tegenwoordig eerder in aanmerking voor studiefinanciering. Het gaat om studenten die naast hun studie minstens 24 uur per maand werken. Eerder was dat 56 uur, maar de rechter oordeelde in meerdere zaken dat die grens te streng was. Het kabinet maakte gisteren bekend dat de instroom van internationale studenten omlaag moet. Felle onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plekken in het land tot overlast geleid. In Utrecht werd de Kamasutra-beurs in de jaarbeurs ontruimd. Vanwege wind waren er twijfels over de veiligheid van een bouwkraan in de buurt en daarom werden bezoekers naar buiten gestuurd. Hagel veroorzaakte problemen op de A12. Tussen Utrecht en Ede gebeurde een ongeluk en de weg was daarom tijdelijk dicht. Volgens Rijkswaterstaat was het er spekglad. Het weer, vanochtend wolkenvelden, af en toe zon. Tegen het einde van de ochtend eerst regen in het zuiden en later ook in de rest van het land. Het wordt vandaag 13 tot 19 graden. Ster. Maestro Jules onthult op 27 april het gepassioneerde tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Eerst uitleg met ondersteunende muziek en beelden, daarna het hele stuk. En je ervaart de muziek als nooit tevoren. Met toptalent Yang Yang Chai. Kaarten www.concertgebouw.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Vanavond in Kassa. De overheid raadt iedereen aan om een noodpakket in huis te hebben. Commerciële bedrijven ruiken geld en bieden ze nu ook aan voor honderden euro's. Maar heb je daar echt iets aan? De noodpakkettentest. Je ziet hem vanavond in Kassa. 7:15 NPO 2. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie. Hollandse asperges, 500 gram voor 4 euro. Diverse Magnum ijs, 2 voor 6 euro. En Spa fruit of touch, fles 1 liter, 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Het NOS Radio 1-journaal. Ruim 5 weken na de Provinciale Statenverkiezingen zijn in alle provincies de verkenners klaar. En is min of meer duidelijk welke kant het opgaat met de formatie van gedeputeerde staten. BBB, de Boer-Burgerbeweging, zit als grootste partij en als grootste winnaar van de verkiezingen aan de onderhandelingstafel en doet het met zowel links als rechts. Redacteur Hugo van der Parre, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt voor de NOS uitgezocht hoe die formaties verlopen. Wat zijn de opvallendste uitkomsten tot nu toe? Nou, op dit moment kunnen we over 11 van de 12 provincies iets zeggen. Alleen in Utrecht is de koers nog niet duidelijk. Opvallend is dat VVD en PvdA beide meedoen in 9 provincies. Dus vaak ook dezelfde provincies. Opmerkelijk is ook dat het CDA, op voorhand ingeschat als de meest logische partner van BBB, maar in 6 provincies is uitgenodigd. Terwijl ze nu nog in 11 provincies in het bestuur zitten. En D66 doet nergens mee, terwijl ze nu in 6 provincies meebesturen. Ja, dat het CDA niet overal meedoet is dan opvallend eigenlijk. Met welke partijen wordt er dan wel gepraat? Met alle anderen? Nou, bij mij valt op dat BBB zich echt presenteert als een echte middenpartij. En dat maakt de weg vrij om zowel over rechts als over links te onderhandelen. En dat zien we ook gebeuren. In sommige provincies doet de SGP mee aan tafel, of zelfs de PVV en ook Ja 21. Maar zeker ook linkse partijen. Ik noemde al de PvdA. En opvallend is dat GroenLinks in 5 provincies mag meedoen aan de formatiegesprekken. Dat is bijzonder eigenlijk, omdat de landelijke stikstofstandpunten van GroenLinks en die van BBB onverenigbaar lijken. Ja. En dat gaan we lezen waarschijnlijk dan pas in de akkoorden, hoe dat precies met elkaar verenigd kan worden. Ja, waarschijnlijk wel. Want het valt me op dat de provinciale leiders van de BBB zich heel welwillend en constructief opstellen. Want zelfs als ze een enorme meerderheid hebben, dan houden ze toch de deur open voor partijen die ogenschijnlijk ver van ze afstaan. Ja. Alleen dus niet voor D66. Nee, maar eventjes dan inzoomen op GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Lijstverbinding, innige samenwerking en dergelijke. Houdt dat stand bij de onderhandelingen in de provincies? Mwah. Ze hadden beloofd samen op te trekken. Maar bijvoorbeeld in Limburg is dat al losgelaten. Daar praat PvdA nu wel mee, GroenLinks niet. Ja. Het lijkt er een beetje op dat de PvdA vooral in de provincies buiten de Randstad, dus denk aan Friesland, Groningen, Drenthe en Limburg, meer een eigen plan trekt. Kennelijk voelen ze zich daar meer verbonden met de BBB dan met het links van GroenLinks. Ja. Hey, en D66 doet helemaal nergens mee, zei je. Heb je daar een verklaring voor? Nou ja, de logische verklaring is dat D66 zich, zeker ook landelijk, altijd zeer uitgesproken heeft uitgelaten over de manier waarop de stikstofcrisis moet worden opgelost. En dat zijn maatregelen die ten stelligste worden afgewezen door BBB. Dus in dat opzicht staan ze heel ver van elkaar. Maar goed, dat geldt ten dele ook voor GroenLinks, terwijl die dus wel in 5 provincies meepraten. Ja, dat is heel interessant inderdaad. Je hebt die inventarisatie gehouden omdat de verkenners klaar zijn. Maar zijn er ook al colleges gevormd? Zijn ze er echt al helemaal uit op sommige plekken? Nee hoor, zover is het nog niet. De meesten die onderhandelen sinds vorige week of zijn deze week pas begonnen. Toch in, bijvoorbeeld in Zeeland lijken ze best dicht bij een coalitieakkoord. Daar zijn zelfs de namen van de gedeputeerden al bekendgemaakt. En BBB had aanvankelijk de ambitie om daar voor de meivakantie klaar te zijn. Nou, die is nu begonnen. Maar ook daar moeten ze erkennen dat het nog wel een paar weken zal duren. Ja, maar goed, daar zijn ze in elk geval het verst in Zeeland. Lijkt erop, ja. Gaan we ook allemaal lezen vandaag bij ons op de site. Artikelen van jou, Hans. Maar ik ga eventjes de politieke analyse in. Dank Hugo van der Parre. Die politieke analyse die ga ik uitbouwen met politiek verslaggever Ewout Kiviet. Want ja, het kabinet heeft ongeveer zijn politieke lot verbonden aan wat er in de provincies gebeurt. Hoe wordt er gekeken naar deze formaties? Nou, heel nauwlettend zou je kunnen zeggen. Want voor het kabinet zijn deze formaties enorm belangrijk. Deze nieuwe provinciebesturen, daarmee moet worden samengewerkt. Niet alleen op stikstof, maar ook op asiel bijvoorbeeld. En het is nog eens extra belangrijk geworden omdat het CDA heeft aangekondigd na deze formaties te willen gaan heronderhandelen over dat stikstofbeleid. Dus het maakt nogal uit wie daar aan de knoppen zit, of dat BBB is, waar het nu wel echt op gaat lijken, of dat daar toch een partij als D66 of GroenLinks in het bestuur zit. Ja, maar die trend die Hugo signaleerde, dat CDA dus eigenlijk op best wel heel veel plekken buitenspel staat en dat die middenpositie die zij zo lekker vinden, dat die eigenlijk gewoon 1-op-1 gecopycat wordt door BBB. Hoe kijken ze daar tegenaan, denk je? Ja, dat doet wel pijn natuurlijk, want het CDA was die partij die in 11 provincies zat, die inderdaad bijna overal wel nodig was. Ze zijn gehalveerd bij deze verkiezingen, dus dan is het misschien ook logisch dat je de helft van de provincies kwijtraakt. Daar lijkt het nu op. 6 provincies doen ze nog mee in de formatie. Maar ja, je zou wel kunnen zeggen, ze lijken op BBB, dus in die zin hadden ze misschien makkelijk kunnen samenwerken. Ja. Hugo van der Parre die schetste de BBB als een middenpartij, een stabiele middenpartij zelfs. Is dat opvallend eigenlijk in jouw ogen, dat die partij nog steeds overal aan de onderhandelingstafel zit? Nou, het is zeker voor een nieuwe partij wel knap. Want BBB heeft zich echt goed voorbereid. Had al overal al kandidaat gedeputeerden klaarstaan. Had koos verkenners van andere partijen. Soms ook bijvoorbeeld PvdA'ers die de toekomstige formatie mochten gaan leiden. Dus dat is wel bijzonder. En dat ze overal eruit lijken te komen met niet alleen misschien logische partners als VVD, SGP, CDA, maar ook met de GroenLinks en PvdA praten, ook met de PVV. Nou, dat is wel veelbelovend, ook voor de toekomst, als ze misschien later in de Tweede Kamer ook een grote partij worden. En als je dan bijvoorbeeld vergelijkt met 4 jaar geleden, toen Forum voor Democratie zo groot werd, niet zo groot als BBB nu, maar toch in bijna alle provincies een grote partij werd. Zij deden alleen in Brabant mee. Dus ja, dat is wel een te prijzen in BBB dat ze zich zo daar goed op hebben voorbereid. Ja, ik stelde Hugo al de vraag over D66. Natuurlijk heel opmerkelijk dat die nergens aan tafel zitten. Wat is jouw analyse? Ja, dat komt toch wel inderdaad door de campagne die ze gevoerd hebben. Doordat zij echt de partij zijn die staan voor dit stikstofbeleid. Die zeggen, wij willen dat het snel gaat in 2030... En dat er ook gedwongen uitgekocht moet worden. En Sigrid Kaag zei in die formatie ook al dat het moeilijk wordt om samen te werken met BBB, JA21 en de PVV. Ook met BBB dus. En dat heeft ze echt wel een beetje buitenspel gezet. En daarmee kun je ook wel zeggen dat het CDA was de grote verliezer op de verkiezingsavond. Maar in de formaties is D66 de grote verliezer geworden. Ewout Kiviet, dank je wel. Ja, meer nieuws over gelekte documenten in de Verenigde Staten, Jury. Ja, dat lek van Amerikaanse topgeheimen blijkt veel eerder begonnen dan tot nu toe werd gedacht. De New York Times heeft ontdekt dat de 21-jarige militair Jack Teixeira al in februari vorig jaar begon met het verspreiden van geheime informatie. Dat deed hij in een chatgroep van het sociale medium Discord. In die groep zaten zo'n 600 mensen. Teixeira publiceerde daar geheimen over de oorlog in Oekraïne. Het is niet duidelijk of de Amerikaanse autoriteiten hiervan op de hoogte zijn, schrijft de New York Times. De overlast door asielzoekers in kampen is minder geworden. Dat zeggen de burgemeester en de ondernemersvereniging van Kampen tegen RTV Oost. In oktober van vorig jaar luidden ze de noodklok en zeiden ze de overlast van het asielzoekerscentrum in de buurt spuugzat te zijn. Dieptepunt waren een verkrachting en een woninginbraak. Maar die overlast in kampen is verminderd. Meer BOA's op straat, een app waarmee overlast makkelijk kan worden gemeld en de overplaatsing van enkele asielzoekers, dat zijn zaken waardoor de sfeer op straat een stuk beter is geworden. En vakbond FNV wil het klimaatbeleid van bedrijven gaan beïnvloeden, meldt Trouw. Onder het mom van geen banen op een dode planeet wil de grootste vakbond van Nederland bedrijven aanspreken op vervuilende activiteiten. Uit een peiling blijkt dat zo'n 2/3 van de FNV-leden het belangrijk vindt dat de vakbond zich bezighoudt met dit soort onderwerpen. FNV heeft eerder, samen met Milieudefensie, een platform opgezet waar werknemers worden geadviseerd over het aanspreken van hun bedrijf over klimaatkwesties. Joeri, dankjewel. Nederland stuurt steeds meer militair materieel naar Oekraïne, zoals panzerhauwitsers die de afgelopen zomer werden geleverd. Maar dat is niet alles. Bijna 200 lichte panzervoertuigen bleven tot nu toe een beetje onder de radar. Het Nederlandse leger heeft ze afgeschreven, maar de Oekraïners, ja, die zijn er blij mee. De zogenaamde IPR's worden op een defensiecomplex in Vriezeveen weer gevechts klaargemaakt. Verslaggever Wessel de Jong laat Defensie zien wat het nou precies is, het opknappen van zo'n IPR. Dit is het geluid van een oude Nederlandse IPR. Ik vraag aan luitenant-kolonel Harry Jansen, die verantwoordelijk is voor het opknappen van deze panzervoertuigen, of het nou eigenlijk niet gewoon afdankertjes zijn. Nou ja, het is materieel wat we al hebben vervangen door andere voertuigen, maar ze kunnen nog prima mee, zoals je ziet. De wendbaarheid is prima, onderhoudbaarheid is heel goed, heel makkelijk. En ja, de Oekraïense leger vraagt er nog steeds om, dus ze zijn er blijkbaar heel blij mee. Maar voordat ze weer helemaal gevecht klaar zijn, moet er bij sommigen heel wat gebeuren. Om te beginnen schoonmaken. Wat haal je eruit? Vogelnestje. Dat wil hier nog wel eens voorkomen, zeg maar. Dat spul staat zo lang stil en kom je nog wat vogels tegen, ja. Sommige voertuigen die hebben een jaar of 5 stilgestaan. Maar er hebben ook een aantal al misschien wel 20 jaar al stilgestaan. Dus dat hebben we te maken met vastzittende onderdelen, vastgeroest. Het moet allemaal weer gangbaar gemaakt worden. En sommige voertuigen zijn ook ingeleverd toentertijd met defecten en met kapotte versnellingsbakken, et cetera. Dus dat moet nu allemaal gerepareerd worden. Ik ga proberen het onderdeel eruit te halen, maar hij kan er waarschijnlijk niet bij. We hadden zelf best wel onze bedenkingen bij of dit voertuig betrouwbaar zou zijn. Maar het heeft zich uiteindelijk in de praktijk toch wel heel betrouwbaar bewezen. Dus het valt mij alleszins mee wat er nog is uitgevallen en wat er nu nog rondrijdt nog steeds. Op sociale media zijn beelden te vinden van door de Russen kapotgeschoten IPR's. Ongeveer 20 van de 200 die naar Oekraïne zijn gestuurd. Maar dat neemt niet weg dat de Oekraïnse militairen zeer tevreden zijn over het Nederlandse materieel. Vertelt oud-kolonel Alek Zdanov, voormalig lid van de Oekraïnse generale staf. Намного лучше пересесть со старой советской боевой машиной пехоты на такую машину. Deze panzervoertuigen zijn veel beter dan ons oude Sovjet-materieel. Plus, у него намного лучше броня. De bepansering is ook veel beter. Сегодня эти машины принимают участие в боевых действиях в Бахмуте. En hoe goed ze zijn, bewijst volgens Zdanov hun inzet in Bakhmut, waar zwaar wordt gevochten. Она и позволяет, и доставляет личный состав и эвакуировать раненых. Daar voeren ze soldaten aan en nemen ze gewonden weer mee vanaf het slagveld. Сохраняя живучесть на поле боя, даже в Бахмуте. De Nederlandse IPR's redden daar levens, vertelt de oud-militair. Hoe voelt het om direct bij te kunnen dragen aan die oorlog? Best wel trots op wat wij als Nederland kunnen bijdragen. En ik zelf kan bijdragen aan de oorlog in Oekraïne. Anders is het ook wel dubbel, want je weet dat deze voertuigen toch de strijd in gaan. En daar toch doden en gewonden bij vallen. De IPR als een soort veredelde bus met bepansering. Maar ja, dat is soms precies wat je nodig hebt. U hoorde het in een reportage van Wessel de Jong. I'll be a best-selling fortune teller, selling the future from a spooky wine cellar. Be a working bee, working for the queen, my lord, my lady. I'm driving a Mercedes. Be a criminal, running from a gun, or the gunman that I was running from. Be a nomad, traveling through no man's land. The road is my home, forever home alone. If I'm the blueprint of the life I could live, someone help me build it, write me my bucket list. If I'm the blueprint a fisherman with my fisherman's hat, telling fishermen stills to my fisherman's friends. Be a crusader, a space invader, skywalking with my lightsaber. Be an old lady, acting kinda crazy, spending my pension on brandy. Going out in sandals in the rain. If I'm the blueprint of a life I could live, can someone help me build it or write me my bucket list? If I'm the blueprint of a life I could live, can someone be my blinders or tell me where to begin with? Twinkle, twinkle, Kafka was dat, Blueprint. Voor het eerst in 3 jaar tijd is er weer een Pride in Tokio. De deelnemers hebben een missie. Ze willen dat het homohuwelijk in Japan wordt gelegaliseerd. Correspondent Anoma van der Veren op de Pride. Hoe wordt de Pride in Tokio gevierd? Ja, echt twee dagen lange viering is het. We hebben speeches van allemaal bekende activisten, van LHBTI-organisaties, optredens van heel veel artiesten die zelf ook als LHBTI identificeren. Er komt een hele grote parade ook aan. Mensen zijn helemaal uitgedost. Het is natuurlijk gewoon een gezellig feestje. Maar er hangt ook wel een klein beetje een serieuze atmosfeer. Nou, het is nog vroeg, maar er lopen al enorm veel mensen hier rond. Ik sta in Yoyogi Park in het midden van Tokio op de Rainbow Pride. Allemaal standjes van tientallen bedrijven om me heen. Gratis drankjes die worden uitgedeeld. Op z'n Japans ook allemaal schattige mascottes die in kostuum rondlopen. Iedereen gekleed in regenboog-t-shirtjes. Mensen in dragkleding, homokoppels die hand in hand rondlopen. Gewoon even samen een dansje doen. En samen even lachen. Hey, je zou het hier bijna niet denken dat het achtergesteld is met de homorechten in Japan. Bijna driekwart van de Japanners is bijvoorbeeld voor het homohuwelijk. En dat voel je hier wel. Maar de conservatieve politici in het midden van Tokio, ja, die houden verandering tegen. En dat is persoonlijk voor de mensen hier. Ik zie twee mensen in wel hele opvallende regenboogkleuren. Hesjes met daarop. We moeten een ontwikkeld land worden van de liefde, zo te zien. Het lijkt van een LHBTI-organisatie hier in Japan. We zijn nu bezig met onze paradevloot maken, dus we hebben het lekker druk. Wat is jullie uiteindelijke doel hier? Onze organisatie opheffen, zegt ze heel enthousiast. Zodra we ons doel hebben gerealiseerd, gelijke rechten voor iedereen, dan kunnen we ermee stoppen. Samen een drankje doen en terugblikken op dat we vroeger dit aan het doen waren, activisten waren. En samen kunnen lachen daarom. Dat is ons doel. Het lijkt erop dat het voorlopig nog moeilijk is hier in Japan, maar de mensen op de Pride die geven de moed niet op, zo te horen. Hey, en Anoma, even over die Pride. Als je daar om je heen kijkt en mensen kennen alleen de beelden uit Amsterdam, is het net zo uitbundig? Is er heel veel anime of af en toe ingetogen, beschrijf het eens? Ja, het is. Je voelt wel een beetje het contrast hier inderdaad. Dus wat ik net al zei, dat serieuze en dat feestige erachteraan. Je hebt wel echt mensen die helemaal uitgedost zijn. Die zijn heel vrolijk dat het weer kan gebeuren na 3 jaar tijd. En dat de discussie over de homohuwelijk ook wat meer op dit moment wat meer plaatsvindt. Dat er ook wat meer over gesproken wordt. Maar ja, je voelt het contrast hier echt. Want als homostel kan je bijna niks in Japan. Je hebt geregistreerde partnerschappen, maar dat is allemaal lokaal geregeld. Er zijn geen nationale wetten die ze beschermen. Je kan geweigerd worden voor een huis huren, voor een lening afsluiten. Ik heb zelf met een koppel gesproken uit Osaka. Het waren geregistreerde partners. Eén was daarvan in een ongeluk gekomen en zijn partner mocht niet eens het ziekenhuis in. Dus ja, je mag meer niet dan wel. Ja. En dat voel je hier ook wel een beetje, dat contrast. Ja, en toch tegelijkertijd zie je die meerderheid van de Japanse bevolking die voor het homohuwelijk is. Is dat dan iets recents? Ja, ja, zeker, ja, zeker. Dat is een peiling van dit jaar is er gebleken dat 65% van Japan voor het homohuwelijk is. Nou, dat is bijna driekwart. Onder de twintigers is het zelfs iets meer dan 90%. Dus echt, we hebben het niet over een kleine meerderheid. En een soortgelijke peiling van 8 jaar geleden was het nog 50-50. Dus je ziet wel echt dat het de laatste jaren heel erg is omgeslagen. En dat zie je dus ook in dat er steeds meer aandacht wordt gegeven. En dat er ook echt een verandering is over de perceptie van het homohuwelijk onder mensen hier. Ja, onder mensen, maar ook bij de regering. Zie je daar ook een verschuiving in het beleid? Ja, dat zie je dus niet. Dat is dus ook een beetje het probleem. Voor de huidige premier, premier Kishida, is het moeilijk om het homohuwelijk in te voeren. Want zijn eigen achterban is enorm conservatief. Zijn eigen achterban zegt vaak bijvoorbeeld dat homokoppels niet productief zijn. Een huwelijk moet dus echt tussen een man en een vrouw zijn om kinderen te krijgen. Nou ja, als homokoppel kan je dat niet. En ja, dat is natuurlijk. Er valt een hoop over te zeggen. Ironie van lage Japanse geboortecijfers zien ze volgens mij zelf ook niet helemaal in. Mensen hopen hier dat als de oude garde langzaam verdwijnt, dat er wel een moment komt dat het eindelijk ingevoerd gaat worden. Alleen voorlopig, met het huidige kabinet, zie ik dat niet zo snel gebeuren. Anoma, dankjewel. Anoma van der Veren was dat vanaf de Pride in Tokio. 3 voor het weekend. De meivakantie is in volle gang en dat betekent deze zaterdag flink de drukte op Schiphol. Reizigers moeten rekening houden met rijen. De luchthaven verwacht namelijk zo'n 70.000 passagiers. Excessen zoals vorig jaar hoopt Schiphol te voorkomen doordat ze meer beveiligers hebben aangenomen. En gisteren maakte ik een reportage daarover voor Nieuws & Co. En ik kan u vertellen dat het inderdaad meevalt. Het lijkt te werken, dat beleid. Maar check vooral de app, want de garantie van deze mededeling die geldt natuurlijk tot de voordeur. Ajax en PSV treffen elkaar zondag in Eindhoven. Ze staan allebei op 62 punten. 8 minder dan koploper Feyenoord. De twee ploegen strijden om de tweede plaats dus in de Eredivisie. Die geeft recht op het spelen in de voorronde van de Champions League. Ajax moet het doen zonder Devane Ranch en Mohamed Kudus. Volgens coach John Heitinga zijn beide spelers nog niet hersteld van hun blessures. Het jaarlijks bloemencorso van de Bollenstreek is tot en met zondag te bewonderen. Hoogtepunt is de optocht in Noordwijk en die gaat dan naar Haarlem. Verslaggever Vincent van Rijn die is daarbij. Wat zie je op dit moment? Ik zie dat de wagens de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk oprijden. En dat gebeurt te midden van heel veel toeristen, vooral uit Azië. Ik zie veel mensen met fotocamera's, selfie-sticks die zichzelf op de foto zetten met een kleurige bloemenwagen. En ook nog sommigen die er het liefst nog even opklimmen, al wordt dat niet altijd gewaardeerd. En net een paar minuten geleden sprak ik met Wouter van 22. Hij is de bestuurder van de Corso-wagen van Noordwijkerhout. En daarop is een groot paars bloemenkonijn te zien. Heel gaaf. Echt heel cool om op zo'n wagen te rijden. Heel leuk, al die toeristen eromheen en zo. Echt genieten, die maken allemaal foto's. En die roepen Max naar mij, omdat ik in een Max Verstappenpak zit. Echt heel leuk. En dit is de eerste keer ook, hè? Ja, zeker. Eerste keer. Is dit ook een droom die uitkomt? Want ik begreep dat jij wel een beetje uit een bolle familie komt. Ja, dat klopt. Ik kom uit een bolle familie. Maar ik had zelf nooit gedacht dat ik erop zou mogen rijden. Maar dat is nu wel het geval en dat vind ik heel erg vet. Het is wel tot vanavond 9:30. Ga je dat een beetje volhouden? Ik hoop het. Ik hoop dat ik het volhou, ja, want het is een lange dag al. Het is morgens vroeg al op, dus... Veel plezier en succes. Dankjewel. Ja, je moet nu heel gauw weer terug naar de wagen, hè, want de stoet gaat rijden. Ja, hij gaat rijden naar de plek waar ze even op tentoonstelling staan of zo. Ja. Nou, succes met de Racing Rabbit. Ja. De Racing Rabbit. Racen trouwens ook morgen in België. Luik, Bastenaken, Luik. Zometeen het nieuwsweekend met Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij. Want het is weekend, ik zeg, maak er wat moois van. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds.